Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. 94.9 Açık Radyo'dan herkese günaydın. İyi günler. Bugünkü programımızda birazcık ninnilerden konuşmak istiyorum. Ninniler biliyorsunuz bebekleri uyutmak için genelde anne, anneanne ya da abla gibi yakın çevre tarafından söylenen şarkılar, amaçları, çocukları, bebekleri uyutmak ya da sakinleştirmek. Aslında ninnilerin tarihiyle ilgili bir iki tane kaynak vardı. Bunlardan bazıları yazılı dokümantasyonun 3000 yıl evvelsine gittiğini söylese de daha çok günümüzde 10. yüzyıldan sonra artık elimizde belgelerle bulunan bazı ninniler var. Hem Türk kültüründe, Arap kültüründe, Batı kültürlerinde, Güney Afrika, Güney Amerika kültürlerinde çeşitli ninni formları olsa da hepsinin aşağı yukarı dört dörtlük bir form göstermesi keskin kontürler içerisinde olup genelde yüksek bir pitch'te devam etmesi ortak özellikleri. Fakat tabii ki Türkiye gibi İran, Irak gibi ülkelerde daha çok makamik müziklerin olduğu ülkelerde hatta eski Yunan müziğinde de ninnilerin daha çok tonalden ziyade daha çok makamik olduğunu da görüyoruz. Bugün ninnilerden bahsederken onun parçaların, şarkıların ya da adına genel olarak ninni dediğimizde ninnilerin çocukların beyninde, kimyasında, fizyolojisinde nasıl değişikliklere yol açtığını da konuşacağız. Zira bu son derece önemli bir konu. Artık ninniler genellikle bir takım internetten indirilerek ya da CD kaset alınarak çocuklara uygulanan, dinletilen şeyler. Bunun da aslında pek de doğru olmadığını konuşacağız bugün. Ninnilerin canlı, hatta temas, tensel temasla söylenmesi gerektiğini ya da daha yararlı olabileceğini de konuşacağız. Geçenlerde Daily Telegraph'ta bir makale vardı ninnilerle ilgili. İşte anne çocuk ilişkisinden tutun da çocukların daha sağlıklı bir sosyal gelişim göstermesi ve de daha barışık olması için ne kadar önemli olduğunu yazmışlar. Bu makalelere de değineceğiz. Dolayısıyla bugünkü konumuz genel olarak ninni. Fakat dediğim gibi ninnileri konuşurken günümüzde insanların özellikle bebekle ilişkilendirdiği bu ninnileri aslında büyüklerin de dinlemesi gerektiğini konuşacağız. Hatta öyle ki bazı politikacılara, böyle hötzöt insanlara belki de zorunlu 6 aylık ninni dinleme tedavisi bile uygulamak yararlı olabilecek. Bunların hepsini konuşacağız. Ama ninni deyince akla en çok gelen, biliyorsunuz Mozart'ın Köhel 264 tema varyasyonları en çok ninniyle özdeşleştirilmiş parçadır. İsterseniz Mozart'ın Köhel 265 tema varyasyon formundaki eserini dinleyelim. Thank you. Gökte seslendirdiği Mozart'ın Köhel 264 eser sayılı. Tema ve varyasyon formunda en çok ninni ile özdeşleştirilmiş eseri. Şimdi ninniler deyince bugün konuşacağımız şeyler arasında bir de enteresan bir dergide görmüştüm. Lifestyle ve Belief and Belief diye bir dergide. Orada bir yerde diyor ki bir ninnileri anlatırken sadece işte ninniler çocuklar için değil büyükler için de önemli diye yazdığı yerde bir yerde dikkatimi çekti. Diyor ki in the Turkish lullaby called Dandinidan, one of the verses is about cows getting into the garden and the farmer having to chase them out. Yani bu işte şeyi anlatıyor. Dana bostana girer, bostancı da onu dışarıya kovalamaya çalışır diye anlatırken şeyi düşündüm. Hakikaten şimdi çocuğa ninni söylerken bebeğe sözlerini anlamaya çalışsa herhalde bırakır uykuyu, kafayı yer herhalde. Yani danalar bostana giriyor, bostancı onu kovalıyor falan. Bu arada da çocuk sakin, yumuşacık bir uykuya dalmak zorunda. Ama öyle değil. Gerçi bu sözleri biraz değiştirilmiş. Bizim yani Türkçedeki ninnilerimiz oldukça zengin. Ta yazılı kaynaklar Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügat-ı Türk'e kadar gidiyor ki orada da ninniye Balu Balu adını kullanmış. Gene geçenlerde BBC News internet sitesinde ninnilerin evrensel dili adlı bir makale çıkmıştı. Nina Perry tarafından 2013 yılına tarihlenen bu makalede de çok ilginç saptamalar var. Örneğin yaklaşık 4000 yıl önce antik Babilon kaynaklarında çocuklar için, annelerin çocuklarına söylemesi için düzenlenmiş ninnilerin varlığını söylüyor. Hatta kayıtlara da bakmışlar orada. İlk yapılan kayıtlar, daha doğrusu ninnilerin en eski ninnilerin hangi yıla kadar gittiğine bakmışlar ve de 2000 yıl, İsa'dan önce 2000 yılında bestelenmiş günümüz Irak'ında yani Babilon günlüklerinde yapılmış bu ninnilerin kayıtlarına da değinmişler. Dolayısıyla da bu kayıtlar mümkün. Yalnız benim tabii elimde bu kayıtlar yok. Yalnız bir anekdot olarak belirteyim. Daha çok günümüzde modern anlamda kullanılan ve kontürleri, pitch kontürleri ve de müzikal formları birbirine çok benzeyen ninniler genelde tercih ediliyor. Şimdi isterseniz BBC News'un örnek verdiklerinden bir tanesi bir İrlanda ninnisi. Bir İrlanda ninnisi dinleyelim. Sonra ninnilerin fizyonomimiz üzerinde, psikolojimiz üzerinde nasıl etkileri var onları konuşalım. May you sail firm. şarkısını seslendirdi. Bir İrlanda ninnisiydi. Geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırma sonuçları yayınlandı. Prenatal Medication adlı dergide. Ve bu araştırma sonuçlarında biraz erken doğmuş çocuklara, yani 2 kilogram civarında doğmuş çocuklara 6 gün boyunca ninni dinletmişler. Tabii kontrol gruplarını da başka türlü müzikler dinletmişler. Bunun içinde klasik müzik de var. Ve üçüncü bir gruba da hiç müzik dinletmemişler. Elbette metodolojik olarak bazı sorgulamaya değer açıkları olsa da çok önemli bir sonucu var. O da ninnilerin kalp atış hızlarını düşürdüğünü, respiratory rate'leri düşürdüğünü, dolayısıyla da erken doğmuş çocukların girdiği streslere çok daha az maruz kaldıklarını gösteriyor. Ninni dinletilen 6 gün üst üste ninni dinletilen çocuklar. Bir başka araştırmada da sadece çocukların değil, ninniyi söyleyen annelerin de doğum sonrası karşılaştıkları doğum sonrası streslerin de azaldığına dikkati çekmişler. Burada tabii müziğin genel olarak etkisini söylemekle birlikte, bu stres düşürücü etkisini müziğe bağlamakla birlikte, özellikle ninniden bahsetmemiz gerektiren en önemli unsur, dediğim gibi programın başında, ninni müziğinin teknik özellikleri, işte temposu, makamik de olsa, Batı Avrupa stilinde de olsa, aralıkların minöre yakın seçilmesi ve bir o kadar da çocuklar üzerinde olduğu kadar büyükler üzerinde etkisi olan hormonların, işte oksitosindir, melatonindir gibi hormonların salınımlarının arttırılmasını, dolayısıyla hem çocuk anne ilişkisinin o bondun yani ilişkinin artmasına, gelişmesine yararlı olduğu kadar, aynı zamanda daha stresi düşük, daha mutlu bir birey olmasına da yol açıyor. Her kültürde ayrı bir ninni anlayışı olsa da bu müzik kontürleri arasında bir ortaklık var. İsterseniz bir de şimdi programı yaptığım yerden, yani Belçika'dan bir ninni örneği dinleyelim, sonra programımıza devam edelim. Schlaf, kind, schlaf. Daar buiten loopt een schaap. Een schaap met witte voetjes. Die drinkt zijn melk zo zoetjes. Slaap, kindje, slaap. Daar buiten loopt een schaap. Slaap, kindje, slaap. Sözlü olması gerektiği ortada. Çünkü annelerin çocuk her ne kadar anlamasa da kelimeler üzerinde yaptığı tonlar kelimelerin anlamlarıyla ilişkili. O yüzden sözlerinin olması çok daha etkili kılıyor. Bir başka yani enteresan tarafı da bu ninnilerin anneler, genellikle anneler diyorum ama ninniyi söyleyen her kim ise baba da olur, teyze de olur. Çocuğun durumuna göre, örneğin mızıklanmasına göre sesini yükselttiği, sallama hızının arttığı ya da uykuya geçiş durumunda da giderek sesini düşürdüğü ve giderek fade out'la bitirdiği, dolayısıyla da interaktif bir müzikal ilişki kurduğu da ortada. Ama sözsüz olarak da yapılan ıslıkla ya da işte mırıldanmayla yapılan ninniler de var. Hatta ninni olmak üzere bestelenmiş besteler de var. Bunlar arasında Johannes Brahms, Federico Busoni gibi, Stravinsky gibi, Nicolas Nau gibi birçok besteci de gerek adına bersöz, gerek adına nocturne diyerek bu tür besteler yapmışlar. İsterseniz şimdi Chopin'in Rubinstein yorumuyla bir bersözünü dinleyelim. Sonra da bir iki tane e-mail almıştım. Geçen hafta da söylemiştim. Programın adının neden bisiklet zinciri olduğunu konuşalım bu müzikten sonra. Frédéric Chopin'in Berceuse'ünü dinledik. Arthur Rubinstein seslendirdi. Opus 57. Ninni programımız devam ediyor ama geçen hafta da söz verdiğim üzere şu bisiklet zinciri isminin nereden geldiğini anlatayım. Şimdi yaklaşık 3 sene önce İstanbul'da Gezi Parkı olayları sırasında ben de onu takip ediyordum buradan. Son derece ilginç gelişmeler, hoşumuza giden, hatta gurur duyduğumuz güzel şeyler olurken burada Belçika'da acaba haberler bu Gezi Parkı olaylarını nasıl görüyor diye merak da ediyorum öte yandan. Ne zaman televizyonu açsam ilk haber tabii ki işte insanların şehir içindeki parkına sahip çıkan eylemlerinden bahsedeceğini umarken bırakın ilk haberi, ikinci haber bile olamıyor. Fakat birinci haber bisiklet zincirinin yağ kullanılan, bisiklet zincirinde kullanılan yağların ne kadar çevresel olduğu. Tabii o günkü mindsetle insan ne alakası var şimdi, neler oluyor, insanlar Boğaz Köprüsü'nden karşıya geçiyoruz, Fransız devrimi gibi inanılmaz olaylar oluyor. Burada bisiklet zinciri konuşuluyor derken, aradan günler geçtikçe aslında ne kadar önemsiz bulmama rağmen bisiklet zincirine kullanılan yağların ne kadar önemli olduğunu da fark ettim çevresel açıdan. Çünkü günümüzün en büyük sorunu biliyorsunuz global ısınma, artık asit yağmurları oluyor sadece bir takım terör olaylarından dolayı değil ama bir o kadar da yaklaşık şu anda canlıların, mevcut canlı sayısının %70'inin yok olabileceği neredeyse kesin gibi önümüzdeki 20-30 yıl içerisinde. Dolayısıyla bir insan ömrünün süresi kadar bir zamanda canlılık çeşitliliği 3/2 varan bir oranla azalacak. Biz bunu umursuyor muyuz? Tabii ki umursamıyoruz. Belki sosyal medyada bir iki fonu değiştirir, siyah renk yapar, kınarız birkaç gün ama bu çocuklarımızdan, torunlarımızdan ödünç aldığımız dünyaya iyi bakmadığımızın göstergesi. Dolayısıyla bisiklet zincirinde kullanılan yağlar aslında gerçekten çok önemli. Ama ben tabii başka bir kafanın etkisiyle bir an önce Türkiye'de olan bu olayların bu taraftan nasıl görüldüğünü merak ederken sürekli bisiklet zincirine maruz kaldığım için aslında çok önemsiz gibi görülen ama aslında çok önemli olan bir olayı da ıskalamış oldum. O yüzden bu programlarda işte Ninni gibi çok önemsiz görünen ama aslında çok kıymetli olan olaylara değinmek adına programın adını bisiklet zinciri olarak koyduk. Ömer de beni bu konuda birazcık cesaretlendirdi. Böylece bisiklet zinciri programına kavuşmuş olduk. Şimdi başta da söylediğim gibi Ninnilerin çeşitli kültürlerde çeşitli müzik formlarına göre bestelendiğini söylemiştim. En çok bilinen Türk bestesi ya da Türk ninnisi ise Dandini Dandini Dastana. Burada araştırdım ama bulamadım. Eğer bilen varsa ya da bir şekilde rastlayabilirse muzaffercorlu@gmail adresine ya da muzaffercorlu Twitter hesabından bana ulaşmalarını çok önemli rica ederim. Çünkü niçin danalar bostana giriyor, işte bostancı onu kovalıyor falan. Bu sözlerin tam olarak çocuğu uyuturken bir sürreal ortam yaratmak amacıyla mı ya da bu etimolojisi nedir, bu sözlerin kaynağı nedir diye araştırdım. Maalesef bulamadım. Çünkü çok ilginç, muhtemelen anlatmaya değerdir. Ben maalesef bilmiyorum bu sözlerin tam olarak kastının ne olduğunu. İsterseniz hakikaten şimdi bir Dandini Dandini Dastana dinleyelim. Sonra devam edelim. Dandini Dandini Dastana, bostana, kobostancı danayı yemesin lahanayı. Piş, piş, piş, piş. Dandini dandini danalı bebek, mini mini elli kınalı bebek, anne annesi babası çok sever. Uyur da büyür nazlı bebek. Yayın evinden 2016'da 5. baskısı yapılan ve Funda Uncu tarafından çevrilen Ninni adlı kitap da çok enteresan. Chuck Palahniuk tarafından yazılmış. Ve de kitap hakkında şöyle bilgiler var. Dil uzaydan gelme bir virüstür. Chuck Palahniuk Ninni'de William Burroughs'un bu sözlerinin devamını getiriyor. Sallanmakta olan bir gevezelik kulesinde yaşıyoruz. Doğal yaşam katledildiği için yalnızca dilin kargaşa dolu dünyası kaldı elimizde. Ve bu bir ölüm şarkısı. Kitapta gazeteci Carl Strater, ani bebek ölümleri üzerine bir yazı dizisi yazmakla görevlendirilir. Araştırmaları sırasında ölümler arasında ilginç bir bağ keşfeder. Ölüm şarkısı. Aklından geçirildiğinde bile ölümcül bir silahtır bu. Şarkının hakimiyetine giren Strater, istemese de seri bir katildir artık. Amacı ise daha fazla insan öldürmek değil, şarkının yayılmasını engellemektir. Hayaletli evlerin emlakçısı, Helen Hoover Boyle ile birlikte şarkıyı avlamak için ülke çapında bir yolculuğa çıkarlar. Büyük biraderin şarkılarıyla beslendiğiniz, kültürün mallarıyla uyuşturulduğunuz, New Age palavralarıyla yumuşatıldığınız, reklamlarla uyutulduğunuz ve devletin görünmez ama baskıcı varlığıyla topyekun kuşatılıp ahmaklaştırıldığınız, bile isteye tek tipleştirildiğiniz yeni dünyaya hoş geldiniz. Chuck Palahniuk, Ninni'de bu temalardan yola çıkarak dilin tehlikelerine dair rahatsız edici bir fantezi ve sert dönüşlerle örtülü sıkı bir dehşet hikayesi kurmuş ve iyi ile kötünün savaşı değil, medya çağında materyalizmle ve tüketim hastalığına yönelen oklar sayesinde yazar elindeki kartları tekrar karıştırıp ve iyilik saydığımız her şeyi kötülüğe karıştırıyor. Size söylenen Ninni bu kez uykunuzu kaçırıyor. Bıçak keskinliğinde alaylı ve yer altına dalmaktan korkmayan bir kitap olarak da künyede bilgi verilmiş. Ben bir kısmına baktım. Bir an önce okumayı tercih ediyorum. Şimdi Ninni'lerden, Bersöz'den, Nocturne'den söz etmişken Chopin'in çok nefis bir Nocturne'ünü dinleyeceğiz. Opus 9, 2 numaralı. Arthur Rubinstein'dan sonra programımızı yavaş yavaş kapatacağız. Thank you. Arthur Rubinstein'in yorumuyla dinledik Frédéric Chopin'in Opus 9 numara 2 noktörünü. Programımızı burada yavaş yavaş bitiriyoruz ama şunu söylemek isterim. Ninniler çocuklara söylenen birer şarkı olarak bilinse de büyüklerin de dinlemesi ve söylemesi gereken çok önemli müzik ve iletişim araçları. Dolayısıyla hiç utanmayın, üşenmeyin. Geceleri yatarken ninni dinleyebilirsiniz. Hatta arkadaşlarınıza ninni söyleyebilirsiniz. Bakın göreceksiniz. Çok yararlı etkilerini göreceksiniz. Bana ulaşmak için veya program önerileriniz için lütfen Muzaffer Corlu Gmail adresine yazınız ya da Muzaffer Corlu Twitter hesabından takip ederek oradan da dileklerinizi, isteklerinizi, kritiklerinizi ulaştırabilirsiniz. Haftaya yeni bir bisiklet zinciri programında görüşerek hepinize günaydın. Bisiklet zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.